खेलत हो री, गुरु प्रेम माँ खेलत हो री, गुरु प्रेम माँ खेलत हो री, गुरु प्रेम माँ खेलत हो री, ऐसो रंग चढ़ो रे मो पर, ऐसो रंग चढ़ो रे मो पर, जगह बची ना कोरी, गुरु प्रेम माँ खेलत हो री, गुरु प्रेम माँ खेलत हो री, प्रेम माँ खेलत हो री, गुरु प्रेम माँ खेलत हो री। आत्मज्ञान से बंध गई प्यारे गुरु नाम की डोरी, आत्मज्ञान से बंध गई प्यारे गुरु नाम की डोरी, ऐसो रंग चढ़ो रे मो पर, जगह बची ना कोरी, गुरु प्रेम माँ खेलत हो री, गुरु प्रेम माँ खेलत हो री, गुरु प्रेम माँ खेलत हो री, गुरु प्रेम माँ खेलत हो री। सफल बना ले, तन मन दोनों की सूरत हो जाए गोरी गोरी, ए तन मन दोनों की सूरत हो जाए गोरी गोरी, ऐसो रंग चढ़ो रे मो पर, जगह बची ना कोरी, गुरु प्रेम माँ खेलत हो री, गुरु प्रेम माँ खेलत हो री, गुरु प्रेम माँ खेलत हो री, गुरु प्रेम माँ खेलत हो री। मोह माया से छूटी संगत जीवन में खुशहाली,